تعرف فرمائي شندر سيوم سرمان دس تقلیف و سترد و لا هم و لا حزن نو تس هم رسي نو تس حزن رسي و لا عزن نس تقلیف و لا هم نو حتى شوقتا تردیف فرشي از غين دل تر پخ پک سر رد از غين رد إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه مگر تا ازغی چیز په فکر د اسلام خدای په ګټه د ګناهو د فردا سګر دی کفاره ګر دی د غم کې هم کې لک فرق غم هغه ته وي چې څه سبب یو سړی سوچې باندې کیو خپه یې کاروبار په خراب شو یې پارچه په پیل شو یې دا د غم ته راځي صحیح شو دې ته غم او چې هیڅ وجه نه اسے سڑی ہوں وہ آگے گر دی او خفوی ہو سارے کا تکڑی ہو یو پریشانے کی ارے کسے جل دی جنہا اس امیشتا سے بڑا خفا دی یہ تا ہم ہوئی ہم دا ہم چلے دا بیا مختلف عادتوں دی چاوان افتا کی رہ دی چاوان دواب دی چاوان میاش کی چاوان کال کی رہ دی او دا ریچر گو وانی مرا دی تا کلوک ہوئی کلوک دا دا حالت پتاری شي او چې ته نو تر کټ ته نه ته د ګورو سره ما کې ناشته وي او چې په انسان مستر کې نه لګول سلام کلام بار کر دے دا دا فرچر غوسه لګي تر بد ته کې دا نه چې رحم در باندې را وي چې جوته له کوم پلان نه اپ پښه سړیا باندې چې وګور کې نه سزا نه بده کر کولیا مې ته یا اس نه چې په ځکه کوتي وي ها وینره وایته ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی دی چکم کستا سمسی بدور سیو دیتا ہوئی چی انا للہ و اتنا الیہ راجعون اللہ موت صبر عمر کی او دا دی فضے موت خبت نور کی صبر موت عمر کی صبت عمر کی خبت موت عمر کی او محمد ابن خالد السلمي نبيه جدي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي كريم جيوان سات دا خير رادو کی او ایچ مرتبو لفورت کو مودا دا درجی ولور کو ابتلاه الله في جسده او في ماله مبتلا کی جدر اللہ فاک وجسم ندکی فما ندکی او في ولده یا فمرد اولاد رکی سم صبره على ذالک او بیوت اللہ فاک فدی من صبر نصیب کی امتحان نے پھر راولی فدی بے صبر کی نو نجری صبر کی دوت اللہ فاک دا توفیق ورکڑ دے مرتبی و لکوتا کی رواہ ابو داود عن سعد رضي الله تعالى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس اشد بلاء در نبی علیہ السلام نے تبوس شو چیز اللہ رسول داڑر سخت سخت امتحان نو بچا بات رضی محمد رسول اللہ تو فرمال الانبیاء سخت امتحان نو دفع انبیاء بات رضی سم الامسلو فالامسلو بیا آغیت جسوک نزدیوی بیا آغیت جسوک نزدیوی جسوک بر ایمان قوت کی مضبوطی دمر امتحان سرشی سخت رشی اللہ نے فرمال امتحان نو نراو من امتحان نو وارد نو يبتلى الرجل على حسب دينه مبتلى كوني وشي سالي لحيث يتر دين دادنا جد يسر مضبوط تبري دين دادنا بلي كم وسبتلى الله خبر منور ويجير كونو ويأختر ردوان ويكسان جو بارو تو يجرد كما چوري ويسما دام سجوان دي ناد اختر رستو ورد فراتشتا نمور دلاز چشتري يمارد جي خاني دا سر لي چدرا سے ٹوکی نہیں رہا چھو پہ حق مسئل رہا گئی ہے دلتا بزان حق لکھ اخوض و بشان مراتا دلتا جڑا گانے نکر بی بیا کسان رہا ہے زمان زمانے تکو او جی پر ایک حوضہ بی موجی سشی مر بشم پر جیرے نوز زمانہ تو مانت نمان بی رہا تیوی چھولی بی موجی جنا نور زند نیما بی شرم ہوئے زبوز مندی بزن نیما بی رامی جلوی شی مولی رانا ہوگا سو منگا وطاق تفرین کرو بینا لیول بدی ہوگا سی بیا بروشت زبوز تا سڈر مضبوط ایمان نو والے او سلا پکو ناٹی ٹس نہیں ور کہ میں کو پر کڈی ہوگی کذالک حتا یمشی علی الارض بالو زمور امتحان نے پیرا ولی را ولی تر دے پر شدی دنیا کی گل دی ہو حصہ گناہ پہ پات نشی اوسو دا فرمولی لگو لکھے دے مشران رو پول روایت رو دیر خبر دا رو بس العطايا على متن البلايا، العطايا على متن البلايا، العطايا على متن البلايا. ما تقولين؟ المصيبتون وبشاغان وما نواكين نبيا برتا تخفي ملو شكا مصيبتون فا فشاغان وما نواكين يو مصيبت فشينا سرواني بل مصيبت فشينا نبيا برتا سشي بل بتخفي نعمتون وبتبيا ملو شكا فشر مصيبتون وبشاغان سنگا اساسا تبوس كمان ستة مترك امتحان بشاكين نصب آوان سند بوان بیا بدی ولا سب نیم تیار پشا کے مصیبت تے کر تے سب والے سند ولا سب مش پاڑا سب تتا تے چا تی ملاوی گلا سب تدا سری اپ مصیبت نے لکھا العطايا على متن البلايا تد نیر نش طول روایت خلاصہ دا فبل روایت کہ راغلی نبی علیہ السلام فرمائے ان حزم الجزاء بشكل في والد بدلوا معاهد من بلاء نصرة في والد مصيبة نذير وإن الله إذا أحب قوما كان شلفك محبتك ليقوم سرا ابتلاهم ومبتلاك في نرات فمن رضي سوف راد شوف له الرضا نذاغر فرد الله فقد طرف نمرضا دا شيء امتحان فراغي او ديوي دخل الى طرف الوزب خشال بخا انا خدای له طرف راځم به خوشاله انا خدای په کوم ځای ته خوشاله و من سخت او څوک چې په دغه شو چې په مې نه وسته دا نور انسانان دي خو خدای وایو دي خو حکومت وایو دي خو بیت وایو او ما دا څه جوړ دی او سره وی ځوانو دا غولې مو پړې دي په خپه شو په من سخت پر هو سخت نو دا در په سره بیا غوسره نه خدای ته تابل حدیث شریف نبی علیہ السلام فرمائی دا ورنے سے زمتو رو مر دے ہاں وہ مثل المؤمن کا مثل الزرع دا مثال دا مؤمن دا فمثل دا فسن دا اگر نری تیغری دا غنم نری تیغرو بسی کر بین مؤمن مثال دا سجمت ہو گرے کلے پہ دیتر پا خوارا دی دا تیغ نری دیتر پا را چلی کلے پہ دیتر پا خوارا دی تیغ بیان تا بسکی کلے کسٹر چی پڑی کی بار گئی نو شل تیغ دیو خامات کیو شل تیغ دیو خامات کیو اللہ نگارو باسی مخی خلق رو پڑھو کیو دس ماتو کا نو دو خواب او دس ماتو کو اللہ والی امتیان با بچا رہا پا غنو با باندر آئے ولی جیسے بکی ناستر اندر خوبت دا غنو دادا چپڑی بکی با ناستر نو سل دو سو بوٹی بیدیو خواب آتی دا مومن مثال دا سردخ کے نری تیغی دا معمولی ہوا سنجا کی گیرہ ہر وقت پڑی امتیانی سارفا سے دس نشتا بندی نشتا لس بندی سوچے پا حقی ماشمان و آدھا کسن و رسن و رنی گیرہ چی پیسن و داخل ماس پین شو سوا بخور واردی من من اورنگی کہ من من اندر رامدہ من فرین نفس شیری دے امتیان مازگیر سفیری بیا من من اندر آدھا حجی ما خام سجد دی کتاب ماہ تو پورا پر رد بندی نارا حالکہ کتابوں نے سیٹ تکا آیا اوکس بار دزبزر دترے وہ ہوئی تھے اچھے اس کے نو آوہ تو یاو یہ لکھا چھے پہا گیا کوئی خشاک نشتا آوہ تے پچی روڑے پہا گیا ہو پہا گیا نو رو مومن مثال چھے دا سے شری کچھا تیج رہے ہاں چھے ہوا فراشی دا آنے داڑے آوہ دا منافق مثال میں اکثر کسان ہوئی ویرہ چھے افلانے منافق دے آوہ دا سے خوشہ رگردی رگردی نبی اسلام فرمائی کمس را شجرت ارزی یعنی مثال دوانے دا سنوبر دے سنوبر دوانے نہیں اڈیر مضبوط اوز دا قدد دا خور داغی نڈیر کم دے سنوبر دوانے نی پیدر تو گو نی پر جی ہوا اچھنی گیا سے چلوش نی پیدر تو سوئی نا ادو مثال دا سنوبر دوانے دے منافقا ادو باندے غٹا ہوا چھنی گی ہوا گانی اسے دری اسم نی آخر کیو چا پرا شو ڈرک دا جڑو سرے ہو خوبل باندے وان منافق من فتح ہو لے گرے چھتے من اخدے باگ امتیان سکی پیوزی را اولی سمجھ جڑو لے بیو بس او مومن بانی داری داری حسی روزانے بلنہ امتحان تعلق رضی سرنشت میں سرنشت سیکنڈ سیکنڈ سرنشت سرنشت سیکنڈ طبیعت میں خراب شو طبیعت میں خوش شو وجود میں درود وجود میں سپک شو نا چرسو آگا چرسو دین آگا آگا تماشا را كمثل شجرة الأرض لا تحتضر حتى تستخسر دا حركت نكي حتى تستخسر تردين فرشدات من الجلس رباس نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي چه تعجب دي فاكار دها مومن واندي تاڑي خب مومن دي ان اصابه خيرا کچه تدوري سي خير حمد الله عدده حمد الله فاقی وشکر او شکر واسي ابي الحمد لله وان اصابته مصيبه او كذت مصيبه رسي طالبان نستي يا لك روحي روحي كمان يا لك نشر وظيفه انا راوي ها الحمد لله هذه في بيام سوقي صبر سوقي نو فالمؤمن يوجر في كل امره اذا مؤمن شدي كم كارم كدير بصور كل شيء اجر وكل شيء رواه احمد ذلك بحث ختم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين زين ورقة صبرك ونك ذرانا صبرك ونك سوقتي الذين لها كساندي إذا أصابتهم مصيبة نوم إذا هرقل أصابت جورسيهم تدا مصيبة نوم سمصيبة سمصيبة وذا مصيبت ستويدي تنندلك كل ما يولم القلب والبدن هر هغه شي چې هغه درد یې زړه او بدن كل ما يولم القلب والبدن كل ما يولم القلب والبدن هر هغه شي چې هغه درد یې زړه او بدن دا مصیبت دې کنه مصیبت نور څه ته وایي قال كده مصيبة بيرا قالوا وش قالوا تلك اعتقدوا دي اعتقادهم لري ده دي عدد دي اعتقاد جل فاكتر بس مروان وبخليم اعتقدوا اعتقادهم لري وعبروا لسانا او دي تعبيرهم كي فجبه بانده فشي تعبير فجبه كي تاسوي انا بشك منشيو لله دالا فقد فاريو ملكا وعبيدا وتصرفا زمان مالكم الله دي دالا بنيقانيو او طول تصرفات ركي الله كي انا بشك منغا لله لا لفريو ملكا وعبيدا وتصرفا وإنا أبشك منجيو إليه دغي ألا تربت راجعون وفسكيد كيو دلت وصلك شك في ذكي شمحكي مصيبته او دلت دا استرجاع جرانا ديوش انا لله وانا اليه راجعون دلت كريما دا استرجاع ويكنا انا لله وانا اليه راجعون ندي دا قيمة نقطة تريك كلمة الاسترجاع دا كلمة الاسترجاع ليست مختصة بالموت دا مختص نه په بار کور چې کنه تر بار خبر وره ته باندې وی چې انا لله و انا الیه راجعون ته ماته وی دا وینن وظیفه کوم را ده انا لله و انا الیه راجعون وینن مستغفر نه نه انا لله و انا الیه راجعون دا ټول مصیبت ده هر مصیبت کې وای تی خو بل پیدا نه سڑی بنے پریشانی تیرا شوی دا ما تو کرے کال مخ کی پریشانی دا لس کال مخ کی پریشانی دا غلے او دے ناس تے دتا خو پریشانی سے شوا رایا دا شوا او پلار او پات شوی دے مور او پات شوی رور او پات شوی دوی او خو دا رسول سخت او پمگا ازان سر وی انا للہ و انا الیہ راجعون تا تا جی پا آغرد مانے کم سواک ملو شو بلی استرجاع مانے او سب تا آغرد ملو شو الله کا غم یعنی دوسرا تا دا وہ ہاں مدد اس سے جان تعلق مر سر نہ رہے ہر مصیبت سر دے تا سوری کرو بل عند كل مصيبة بل عند كل مصيبة. وداخل آية أولئك أدعى صبركم كشري عليهم فليباندي صلوات من ربهم غفران دي بخششت أو خسنا دا تترف درب دربينا الصناء الحسن وليك يوم تصلوات خسنا دا خلي فاكر الخز ذكر دا غوري سمرا صبركم كري دا غوري صناء حسن دا قرطبي صلوات.